بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ورئيس جار أهو أن أبوان نجية علي خليف أبوان كوحان وكلا شيء كي صندونا وأن كورة صندونا الرمو السجا أجار السيد وكل حالة الجود ودن كا أيان وحكو دين دونا هدو الله أود اللي هدونا أبوان وأن كفر حسن هاي لكلن كاجا كسر دوو استوديا سدحاد ورباهنتي إسلامي الفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رنتي وكفر حسن هاي هنا الفرقان يستوديا سدحاد عن شو وأنا دوا هاي وحسن تها وتهي مركو هري أبوان نجاي وكما طبعا تعريف كاجا حسوس قرك دي بدوريك أيات كشاكتي لكن dad badan oo daawadayaasha kamida ayaa laga yaabaa inaysan u soo ragelin marka soo dhawow waa kuma abwaan nageey alfaahu nageey waa ninkan koor fadhiye weey ayaa qoyskaygu waxay ahaayeen dadkii hadda muddo hadda qarni ku dhaw degay xaafaddii guriga samee hargeysa aniga qofana baahay wuxuu kamid ahaa dadkii 1906 markii labadii jamhuuriyadood ay gumaystaha uu ka kacay muqdisho hargeys dadkii xamri yimid ee calankii soo qaaday waqooyiga ayuu aniga abahay ka mid ahaa markii dambe ee dagaalada iyo burburkii waxaas ay waqooyiga ka dhaceen gaar ahaan hargeysa iyo burca iyo magaalooyinkaasi ay aad u burbureen dadkii dhulkaa deganaa intooda ugu badan waxay u qaxeen dhulkan hawda reserved area la yidhaahdabay inta ugu badan ay aadeen oo deegaan ahaana ugu dhowaa dad ahaana marka horeba ay aad maaragtay xiriir deegaan iyo dadnimo uu ka dhexay marka anigu caruurtii yarayday intii quxuntiga iyo qaranjabka iyo dhibaatada lagu jiray dulcadiyo daroor iyo waxaas loo qaxay dadkii meelahaas maaragtay ku dhashay baan ayaan ka mid ahaa qoyskaygu ay magaalooyinka dadkii ka baxay ay ku jireen waxaan ku dhashay degmada hadda la yidhaahdo salaxle iyo qoocaana meel marka laga qabto hawd bari ka xigta deegaan kaloo 2009 la yidhaahdana maxaa la yidhaahdaa galbeed hawd isagana ka xigta tuulo yaro halkaa ku taalo border line-ka xuduud beenaadka dhinaca talowga ee hadda dhulka Itoobiyaanku ay gumaystaan ka mid oo kaamburaala la yidhaahdo dadkii qaxoontiyada iyo maaragtay sidaa loo kala qaxay halkaasuu aniga ay hooyaday maxaa la yidhaahdaa ay igu dhashay tuulada yare la yidhaahdo kaamburaale degmaha degumaysto ay haystaan oo daroor la yidhaahdo ayay ka mid tahay dhulweynihii awaara la odhan jiray weeye dadku si fiican bay ayay u yaqaanaa marka halkaasaan walaal ayaan anigu ayaan ku dhashay waqti bay markaa iska qaadatay burburkii iyo dagaaladii iyo wixii maxaa la yidhaahdaa wixii meeshaas ka dhacay magaalooyinka markii dambe dadku haddana guryahoodii oo burburay iyo dhulkii baa la iskaga soo laabtay burca iyo hargeysa iyo meelahaas dugsigii hoose dhexe qulcadheer ayaan dugsiga hoose anigu ka bilaabay hargeysa dugsigii dhexe waxaan ka galay dugsi la odhan jiray riis oo isaguna hargeysa ku yaala dugsigii sare waxaan kaga baxay dugsi la yidhaahda maxamuud axmed cali oo isaguna caano oo hargeysa ku yaala waxaan ka mid ahaa ardaydii macadkii luqadaha Nuruddin intensive English course ka faa'iideystay maaragtay halkaas ka baxay madarista hargeysa ku yaala quraanka ka faa'iideystay markii dugsiga sare aan ka baxayna waxaan ka mid ahaa arday fursad u helay inay Ethiopia aadaan itsoo oo jaamacad ay u tagaan waxaan qaatay markaa BA ama Bachelor of Arts in Political Science ayaan sameeyay waxa weeyaan waa shahaadada koowaad oo la xidhiidha waxaana yidhaahdaan cilmiga siyaasadda ayaan sameeyey kadibna waxaan ku xigsiyey masters oo journalism and mass communication waxa weeyaan isgaarsiinta iyo saxaafadda ayaan sameeyey 2016 dhamaadkiisii baan ayaan markaa jaamacad Addis Ababa University leedahay aan walaal ka baxay hargeysaan ku laabtay markaa markii jaacadii waxaas ka dhamaadeen oo jaacada hargeysa ku yaallaan ayaan macalin ka noqday jaacada hargeysa 2018 markuu bilaabmayay ama 2017 markuu dhammaanayay late December ama early January oo ay bilaabayeen faculty of journalism iyo waxaas macalimiintii lagu bilaabay baan ayaan ka mid ahaa jaamacadda hargeysa jaacada kale hargeysa ku yaallana iyagana macalin baan ayaan ka ahaa inta badan waxaan bixin jiray koorsooyin la xidhiidha ama political science oo siyaasadda ama journalism labadaasaan ayaan waxyaabahan ardayda courseska aan waana buuxa hadda ardaydii waa joogaan marka halkaasaan ayaan macalin ka noqday sidoo kale tababare saxaafadeed iyo waxaasaan sameyn jiray maadaama uu fiildkan saxaafadda dad maaragtay xoogaa badan ay ku jiraan haddana dadka takhasusaaskooda ahi ay si uun u yaraayeen runtii welina ay yaryihiin markii dambena muqdisho ee jaacadda ummadda soomaaliyeed somali national university adiga kuwata goormaad u soo wareegtay magaalada muqdisho muqdisho waxaan imid abriil 2017 muddo 6 bilood ayaan joogay waagaas kadibna hargeysaan ku laabtay saan hadda kuu sheegay jaacadda hargeyso markaa la bilaabay december ayaan ka mid ahaa macalimiintii lagu bilaabay waxaan filayaa october ayaan ka laabtay waagaas xamar kadibna waxaan ka maqnaa muddo ilaa iyo abrishii dambe 2018 haddana abril 2018 baan mar labaad ayaan xamar soo degay anigoo markaa aan muddo ka maqnaa waagaa hore markaa 6 bilood baan joogay waxaan joogay abril 2017 ilaa iyo october kadibna october 2017 baan ka tegay ilaa iyo maxaa la yidhaahdaa 2018 abril abril 2018 sidii aan markaa xamar usoo wada degay ayaan ugu badnaa jaacadda ummadda soomaaliyeed baan ayaan macalin ka noqday kulliyadda saxaafadda xiliyada iyaduna iska curdin ahayd baan ku biiray markii dambena madaxa qeybta saxaafadda jaacadda oo departmentkaasaan ayaa maaragtay ayaan madax qeybeed ka noqday halkaasaan ka howlgalayay deegaankaygu markaa wuxuun buu ahaa ama xamar ama hargeysa ardayda ugu badan ee aan waxu dhigi jiray jaacadina wuxuun bay ahaayeen kuwa saxaafadda iyo waxaa jira aragti weyn oo la yidhahdo formulation of public opinion oo gadaal bayna laga yaabaa inaynu ka hadalin laakiin bal raayul caamka sidii wax looga bedeli lahaa iyo maaragtay waxaa markaa ardayda saxaafadda ugu badnayd kuwaan ayaanaan waxu dhigi jiray laakiin haddana kulliyadaha kale maxaa la yidhahda jaamacadda gaar ahaan kulliyadda siyaasadda oo kale iyagana mararka qaarkood klaasiyaan ayaanu bixin jiray marka kolley inahaasaan ayaan kaga bixi karaa su-aashaas abwaan muddo qiyaastii 100 maalmood ah ayaad ka maqnaayeed baraha bulshada oo dadku siyaabo kala duwan ay ku hadalhayeen adigoo markaa uga tegay gabay iyo xasuus qorkii dibad wareeg xageed marka jirtay halkeysa joogtaa hadda horta dee baraha bulshadu nolol maah meel lagu noolaada maahe meel maaragtay qofku lecture life-kiisa uu mararka qaarkood uu marsan kara wey marka markii hore anigu soomaali un baan joogay meel kale kuma noolayn haddana weli soomaali aan ku noolahay al-shabaab ayaad la joogtaa marka waa jira warkaas maxaad ka soo doontay waa su-aal weyn wey horta dalkan soomaaliya la yidhaahdo anigu sidaan aaminsanahay wax ka soo dagaal caalami oo midabo kala duwan leh ayaa dalka soomaaliya ka socda dalkii soomaaliya la odhan jirayna wuxuu galay xaalad balkanization balkanizationku waxa weeyaan in la qurbo wax la qurbo su-aasha markaa aad maxaad shabaab ka soo doontay waxaa ka horeysa maxaad xamar ka soo doontay and I think that was the basic question ay tahay in la isweydiiyo maxaad xamar u timid ayaa waxay ka horeysa maxaad shabaab ka doontay anigu markii soomaaliya ay gashay xaaladda balkanizationka waxaa dhacay qoqob afkaareed waxaa dhacay qoqob dadnimo waxaa dhacay qoqob xataa qofku damiirnimadiisa maaragtay qoqob noocaas ayaa la galay balkanizationku waa in wax la qoqob oo maaragtay global hegemonygaa dhacay iyo super powerska iyo waxaa is-ireeriyanayaan waxay abuureen soomaaliya inay noqoto meel ay isha si weyn ugu hayaan marka burbur noocaasa horta walaalow ayaa soomaaliya ka dhacay marka waxay yimid waxa weeyaan rag dantooda isku haysta. Yeah. Rag dantooda isku haysta. Maxaad ka wadaa? Waxaan ka wadaa Soomaaliya meesha la yidhaahdo. Global powers-ku danahooda ilaashanayaan. Hadda diyaarad baa dusheeda ka guuxaysa haddaan hadlaya anigu. Diyaaradda guuxaysa danteeda ilaashanaysa u joogta. Anigu danaan layma u joogto. Waayo anigu dan uma diranin. Saas daraaddeed nin hadraawi la odhan jiray raxmatullah caleyh ayaa maan soo hadda daakiraadeedu ay khaldayso ayaa wuxuu ku daray markuu ka hadlayay dunida iyo sida laysu riixriixayo dadku isu riixriixayaan dheeraad nin ahaa walba adduunyadu intay saa usoo jirtay dheeraad nin dooniyo nin ku dhaga xaqii soo dhacsanaya baa jiray buu yihi hadraawi. This is the equation marka. Qolna dheeraad bay doonaysaa aadamaha. Qolna xaqooday ku dhagan yihiin waxay doonayaan wuxooda iyo xaqooda iyo xuquuqdooda inay ku dhaganaadaan. Aan la dhicin. Soomaaliya waxay ka mid noqotay markaa walaal markaan hadalka kuu soo koobo meelaha ay rag doonayaan inay dheeraad qaataan ama maxaa inagas door ka bilow dowladahan deriska ka bilow global powers-ka kuwa la yidhaahdo ku da waxaasoo dhan waxa layaala wixii super powers iyo hegemonic iyo waxaas raadinaya meel ay isha ku hayaano ay doonayaan inay dantooda iyo iyagu sida ay doonayaan waxooda ay ka fushadaan. Taasi markaa aniga waxay iila egtahay welina ay ila egtahay horena ay igula ekeyd inaan aniga dantayda ahay ummadayda dadka soomaalida dadka muslimka dantoodu inaanay sidaas ku jirin. Saas daraaddeed baraarug baa aniga igu jiraya xaaladaasi inay tahay xaalad in laga hortago maaragtay mudan. Markaa Hargeysaan joogay mainstreamka afkaartu siday u taalay iyo wixii anigu aan rabay ay noqdaan isuma eegaanin. Taasaa markaa horta aniga xamar keentay. Xamar waxay ahayd markii miyir qabka inoogu dambaysay meesha caasimada inoo ahayd. Marka afkaar bal revolution in Soomaali ay baraarugi karto oo cadowga kala duwan ee magacyada kala duwan leh laakiin hadafka isku mida leh inta badan in laga horto. Taasaan walaal anigu xamar maaragtay aan u imid. Saasaan xamar ku joogay. Markaan kuu soo ururiya warka marka. Markaan warka walaal kuu soo ururiya. Gabay waxaa jiray la odhan jiray dibad wareeg. Oo ay ku jireen gobonimo daraaddeed markii digasha ii gaadhay waxaan daydayay markaan dowladnimo waayay. Yeah. Gobonimo daraaddeed. Markii digasha ii gaadhay waxaan daydayay markaan dowladnimo waayay. Dugaashiga cadaawaha markii darajo loo qaatay dhagihii daboola markaan daawo kala quustay. Soomaalida damiiriyay markii fahamba loo diiday dildilaacan sii fiday. Markaan go'aha damin waayay. Markii uu dadaalkan wadiyay samihii duugoobay. Dacwadii islaamnimo markii hoos u dayay weyday. Doodii iyo warkaygii markaan gabayadii daayay. Diririyo culmooye markay hadal ka soo daashay anagiyo duruufah markay dani walaalaysay waxaan duurka awgeed u galay waa daliil adag dibad wareeg 2020 wey halkaa markaa waxaa ku jira qofkii ehelay aqli wuxuu fahmi karaa wixii anigu aan xamar ka rabay inaan ka dhiso markala waxay muuqatay inaan ka dhismi karin saasan shabaab su'aashaada jawaabteedu naxsan wey boqol maalmood ka hor waa tii dadku ay aad uga hadleen oo la falanqeeyay weeytaankaaga dabcan adiguna war qoraal ah ayaad ka tagtay dadkii kaa hadlay waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiin ka mid ah dowladda federaalka wasiirka gudaha oo kale axmed macalin fiqi intabana way ku eedeeyeen ama way ku dhaliileen haddii warka uu ku soo gaaray maxaad ka oranaysaa horta cabdifaaxo rag mabaadii buu ku kala tagay warkuna inuu caddaado ama magacyada aada sheegtay ha noqdaan ama magacyo kale ha noqdaan horta ragnimaba dibu ku kala tegay waxaa lagu kala tegay dalka soomaaliya la yidhaahdo iyo ubadka yaryare hadda dhalanaya iyo mustaqbalka halkee loo hogaaminaya iyo sidee loo hogaaminayaaba horta walaal ayaa lagu kala tegay soo garan mays maadaamo taa lagu kala tegay ninka maanta raalli ku ah in dalkayga la qabsado in diintayada la bedelo in dadnimada iyada la dooriyo su-aal garan maysad nin intaa diidanna ya magac iyo ugu yeedhyeedhah waxaa jiray alla ilahay halkaa intaana dhaafay waxaa jiray laydhaha gabay la yidhahda ballan gabay la yidhaha ballan ballan wuxuu intii aan meelahan joogay waxaan gabay sheegsheegi doonaa intooda badan intaan meelahan hadda joogay boqolkaa maalmood sheegisa wixiaan oray wax ka mida wey ballan wuxuu ka hadlaya ninka anigana baadi ii yaqaan isagoo afhayeen etoobiyaan ama afhayeen amisom ama gaalada soo duushay magacyada kala duwan leh dulucooda ku jiran nin rageeda iyo dirc isu yaqaan magacu doonaa lahaa kaa waxbaan kula ballamaya waxa kaloo la ballamaya ninka dantiisa ilaashanaya reer galbeed dowlada daris oo halkan u jooga inay moogtay laba waxba ay sirdeeya international lawga waxay ula baxeen iyo strategic national interest waa sirdiyaya caamada markaa sharciya waxbaa loo sheegaa inta badan laakiin dowladahana waxay ilaashanaya waxa weeye waa danahooda national interestkooda strategigaaba ilaashanaya markaa dowlado iyo diyaarado iyo ciidamo iyo maxaa la yidhaahdaa dad ilaashanaya jiritaankooda nin af soomaali adeegayaasha af soomaaliga ku hadla ee ninkaa ag jooga ee ninka meesha wuxu socdaana diidanna magacyo u bixinaya ninka horta waxbaa kula ballamaya koowe ninka diyaaradan lehna isna waxbaa kula ballamaya walaba ninka inuu adeega af soomaali ku hadla uu noqdo iska diiday isna waxbaa kula ballamaya markaa layla gabaygaasaan wax kaaga sheego si saddex ballan ha wuxuu ihi nima yahow dalkii baayacay ee sharafti baabi magacyada aada sheegaysa iyo inta ka agdhow nima yahow dalkii baayacay sharafti baabiyey nima yahow xaqii baalmaree geesi saga bayray nima yahow waxay ina badeen laga bogsoon waayey nima yahow addoonsiga bartee biliga loo saaray nima yahow bahaysiga kufriga buuni ku ahaaday buuniga waxaa la yidhahda ph d qof markuu qaato mar ee af soomaali la yidhahda waa buuni bahaysiga iyo kufriga iyo la socodkiisa iyo la joogiisa ayay buuni ku noqdeen wey intaan barbaartiya shacbiga soo belbelinaya tan dadkayga abaabulanaya waxaa iga kala daadsan iyo baylahdayda intaan isku hagaajisanayo intaan barbaartiya shacbiga soo belbelinaya berberiya dhulkii aan lahaa bixiya ciiddayda xabashiga bilaash ugu fasaxa booramiya sayla barasaabadii herar la dhigay biilasha u geeya boosaasa iyo xeebihii cadow ku sii beera bay dhabo wayaanaha qabsaday bahal walaalaysta barxaddii kismaayo afmadow gaalo kula biira federaalka waxaa loola baxay ceebta barakeeya federaalka waxaa loola baxay ceebta barakeeya baadariga roman fadhiga xamarhaa soo booqda waayo waa la kala tegay mabaadii buura ku kala tegay baadariga roman fadhiga xamarhaa soo booqda hadba daarihiisii burburay beesa kaga qaata madaxweyne iyo baarlamaan baadil ku heshiiya walihii badhaysiga ahaa bacadka meeraysta kambeynka waxay ula baxeen wallihii badhaysiga ahaa bacadka meeraysta hadba kii sanaatida baxsada boqor ka soo saara prime minister iyo kii ku xigay beela kulahaada baqashada hoteelada qufulan been isugu sheegay buuri horada soo garan weyse prime minister iyo kii ku xigay beela kulahaada baqashada hoteelada qufulan been isugu sheegay nin kastoo balaayada kadiga baadi ku asteeya nin kastoo balaayada kadiga warnio jidkaasi kii ina dhaqaaye maaha yidhaahda magacyadii iyo shaambadihii aa haysateen la dhaca xor baa u tihiin nin kastoo balaayada kadiga baadi ku asteeya berri iyo wixii inaga maqan bidix ka weydaarto waayo iyagu berri ma laha iyagu berri ma laha noloshooda berri kuma jirto waa maanta wey nin markaa aan berri lahayn nin berrila meel ma wada joogi karo markaa wuxuu ihi ninkastoo balaayada kadiga baadi ku asteey berri iyo wixii inaga maqan bidix ka weydaarta balwadaha gumaysigu yaqaan baratan raacdeeya bakhti iyo waxaan loo hamoon baari ku ahaada gunnimada haddii baaqi haray beri ma gaadhsiiya buu yihi gunnimada hadduu baaqinimo yahow idiin harsan yahay oo wixii anaguna aan garanayo soomaaliyana ay taqaane aa ku dhex jirteen ila waa laysuda garanaya laysu dhuuman maaye gunnimada hadduu baaqi idiin haray oo aada doonaysaan inaad ka qalin jabiyasaan waa laydiin ogol yahay ee berima gaarsiiyo ka qalin jabiya horta nimankaa warkayga aniga ku aadan waa intaas waxaa kuu soo hadhay meelaha kale wuxuu ihi bana waxaan u leeyahay kufriga soo baraarugay bush iyo brak iyo haddu baydhan ala joogo waa saddex madaxweyne oo soo maray bush iyo brak iyo hadduu baydhan ala joogo idinkaa buruud sheegtay iyo baawar iyo xooga birmageydadii iyo adaalaayay bilistii iyo idinkaa badheedhahana yidhi col iyo baaruude billaahi wixii aad rabteen waa barkumataale ballan wuxuu inoo yahay dilkaa nooga barateen seeftiyo bilaawaha intaan kaaga boganayo badda dhura ilaa naga bannada bada u sheekeeya dhulka booba beeraha khariba beledka aafeeya biddo keena kii hore bedela wax isku baandheeya warnimayow meesha idinkaa haystee wixii aad doontaan idinkuna bido keena kii hore bedela waa isku baandhay idinkana shaqadiina waata baana waxaan u leeyahay raggaa jooga booraha ee alla ilaahay bushaariye wariye waa bayaan culus ee baabullaahi iyaba inuu nahay ciidankii bedele samir badiya baahida dugsada baraha xoogeeya nafta bixiya diinta u birmada beegsi wacan yeesha fulihii xaqiiqada ka baqay baaqa maqashiiya baryadii ilaahiya tashiga bila kusoo jeeday buu yidhi kaasna waxa weeye ragga wax iska celinaya ee doonaya dadnimadooda iyo dalkooda iyo diintooda waa saddexdii ballan marka wey laakiin nageeyow xaqiiqada marka loo hadlo dowladda federaalka waxaa ka mid ah siyaasiyiin wax soo bartay qaarkood PhD-da aada sheegaysay wata oo aada garanayso dadkaas aqoon-yahanada ah wax lagu qanco innaba miyaad ka weysay waxna waa magacyo waxna waa mabaadi anugu magacyo sheeg sheegi maayo magac waxba anaga maarata waxba macno gaara malah waxa la sheegaya mabaadi waa waxaan ku yihi meeshan laba fikir baa isku haysta waa fikir doonaya inaan sii jiro anigu identity-gayga iyo magacayga iyo diintayda iyo dadnimadeyda iyo qofnimadayda leh iyo fikir kale oo doonaya dowladaha reer galbeedka iyo dowladaha xoogga weyn waxay qaateen aragti ah ummadaha wixii aan iyaga ahayn in la burburiyo dabeedna khayraadkoodana la boobo diintoodana la bedelo anshaxoodana la burburiyo dadnimadoodana ciddii ka hor timaadana inay dhulka hoostiisa joogaa go-aankaasa la qaad dadkan markaa aada ii sheegaysaa adeegayaal af soomaali ku hadlaabay noqonayaan sababtu waxa weeye waxa ay ka shaqaynayaan ma aha waxa danta waa ilmihiisa maa ilmihiisa maaha laba waxbaa kala jira waxa walaal jira wax maanta innaga adiga aniga inteenna nool dan u ah laakiin ubadkeenna u daran iyo wax innaga inoo daran laakiin ubadkeenna beri dan u ah waxa maanta labadeenna inoo danta a waxaa laga yaabaa inay tahay inaan contractyadii iyo projectyadii iyo wixii iska qaadano maaratay baabuur qufulan iyo guryo ay sii ka daaray iyo nolol saasa aynu iskaga noolan waxaa laga yaabaa inay taasi inoo dan tahay innaga laakiin ubadkeenna u daran tahay ubadkeenna way u daran tahay sidoo kale haddii maanta innagu aynu halgino oo wixii aan inoo qalmin iyo ninkaa dheeraadka doonaya yur la yidhaahdo hadday doonto inaga haba inagu qadhaadhaate ubadkeenu gobonimo iyo sharaf iyo cisi bay ku noolaanayaan ubadkeenna dan u tahay soo garan mays waxaaba kasii daran kuwa hadda jooga wax ubadkooda u danana kama shaqeyn wax iyaga u danana kama shaqeeya maxaad saa u leedahay dee mayn etoobiyaana fayeel loo noqdo iyo meelihii wixii aan sheegaya in laga shaqeeya qofka damiirka leh ay ubadkiisa danta u tahay waa kee ma jiro ma dhici karto abwaan waxaad ka hadli jirtay inta badan arrimaha soomaalida qadiyadda soomaalida wadaniyadda ayaad xoogga saari jirtay hadda maamulka aad ku biirtay ee al-shabaabna waa jihaadiyiin see la isku waafajinayaa marka jihaadkii iyo wadaniyaddii horta haddii aad uga jeedo wadaniyad haddaad uga jeeda soomaalida dadka la yidhaha muslimiinta in la mideeyo tafaraaruqa iyo burburka ay ku jiraan intii suurtagale laga dulqaado haddaad taa uga jeedo oo soomaali weyn ay taad ka wado iyo wadaniyadda taasi waa noble idea waa aragti dahabiya waa dadka muslimiinta la mideena soomaalidu ka mid yihi haddaad wadaniyadda taas uga jeeda waa anigu dowladnimada soomaaliyeed in raadinay dowladnimo weysaysata weeye midaan weysaysanin maaha dowladnimo weysaysata wey first identity ama huwiyada ugu horeysa ee dowladnimada soomaaliyeed ee raadinaynaa waxa weeye inay ilaahay taqaano ma weysaysato qofka soomaaliga identity-ga ugu horeeyuu leeyahay waa islaamnimo islaamnimo identity-ga halkaas ka bilaabmo marka dowladdii ama gabayadii aada sheegaysay ama waxaas la raadinay waxay dowlad soomaaliyeed ilaahay taqaana weysaysata soomaali weyntu ay noble idea ay tahay maxaa la yidhaahdaa meeshii ugu dhaweyday waandir cashiirata kale aqrabiin aanu kuwan ehelkayga aanu uruurinaynay maaragtay intaas wey markaa islaamnimo iyo soomaali weyn in la raadiya waaba istaageerayaan ama isdiidayaan wayahay abwaan qofka sahan tega dadkiisa been uma sheego waraa'idu laa yakdibu ahlahu maxaad aragtay markii aad timid wilaayadka islaamiga ah way waad mahadsan tahay walaal cabdi fataxo horta dee markii waadeen imid maaha researchka marka la sameynaa taban waa yaqaanaan maaragtay school of social science dadka u badan si fiican bay u yaqaanaan anuu meeshan horaan indhahayga ugu arkay oo waan arkay fikir ahaan waxay u taagan yihiin intii aniga igaga filid u akhriyay ina waaqaca ayuu sheegay ina taariikhda lasoo maray iyo sooyaalka ayaa sheegay marka haddii la yidhaahdo maxaad aragtay alla ilaahee maxaad aragtay intaan la odhan maxaa maqnaa horta ha la yidhaahdo maxaa maqan ama anigaba idheh ama dadka kale dheh maxaa maqan waxaa maqan wax kasta oo umadnimo ay lahayd ayaa maanta maqan maxaa caddeyn u ah balkanizationka ka dhacay dee somali state halkee weeye tuulo soomaaliyeed oo maanta tuulada ku xigta dabka ka qaadata madaxdee weeye maanta madaxda soomaaliyeed ee mustaqbalka beri ka fikiri kara tuuladee weeye tuulada soomaaliyeed ee maanta ka madax bannaan faragelin ajaanib ama mid ciidana ha ahaato ama mid warqad yar iyo diblomaat yaroo lasoo dira ha ahaato halkee weeye ma jirto ma jirto laga bilaabo kismaayo iyo gobolka gede intiisa badan gobolka bay gobolka bakool gobolka hiiraan ilaa iyo maxaas la gaadhay ciidamaha etoobiyaana baa fadhi maamulada meesha ka dhisan ina nin waliba intuu maaragtay ciidamo ajaaniba isku dayray oo kursi ku fadhiistay buu yihi boqor baanahay wixii maxaas halka xaggaa ka xigana diblomaasi iyo maaragtay ambasador yaroo lasoo diraba ayaa lagu maamulo labadii kun iyo maxaa la yidhahdaa 17 bay ahayd ninkastoo xiniyuhu gubaan markaan ka hadlay oo deegaanadaa joog marka walaal waxaa maqan umadnibaa horta maqan baasu taas wey halkan marka waxaa jira gabay la yidhaahdo gaafmeer gaafmeer waxa weeyaa nin wax eegaayo oo ya cilmi baadho soo garan mays gaafmeer markaa wuxuu soo ururinayaa maxaan arkay kow oo wuu cusub yahay isagu halkan baad gabayadan aan kuu sheegi daayo halkan gabayadii aan ku curiyon wey taas waa kow talabaad waxa weeye dadka halkan joogee dagaalamaya maxay raadinaya waa laba soo garan mays labadaa ujeedabuu ayuu gaafmeer ayuu soo ururinay haddii markaa aan qayb ka mida aan walaal kuu sheego waxaa jirta maamaa soomaaliyeed oo tiraahdo habow badan waa lagu dalbartaa habow badan waa lagu dalbartaa haddii aad istiraa magaaladan ka tago magaalada inoo xigta tago deedna shan jeer waddada kaludad kolba dhinac u socoto maalintaa waad rafaaday laakiin dhul badan baad baratay dad badan oo dhallinyaraa hoostaasa baa jira marka wuxuu yidhi allaylee gabaahir bannaan anigaabaa gabay buu maaragtay qaybta hore uu iga hadlay wuxuu yidhi allaylee gabaahir bannaan gocasha waa liiday gunaadkii fogaaday iyo waxaan ciil iskala gooyey waxaan wixii ciili kala gooyey gashi iyo markii aan xideer dhab ugu geeraaray goobyaal markii aan waqtiga gacan ka soo waayay garbaduu markii aan xujada geed walba u joogay guubaabadeydii markii layla garan waayo hadba gelin dhahaadkii markaan gogosha haaraamay gucul orod wixii aan tashiga gooni socotoobay hadba waxaan u gaafmeeri jiray waa waxa gudaweyne waa kaa gadoodkii shacbigu helay godkiisii waa kaa gadoodkii shacbigu helay godkiisii iyo taariikh maguuraana ayaa dhaaxba gunudeene geliyada wixii aa dhigteen laga geyoon waaye idinkaa adduunyada gilgilay labada geesood ee gobonimada soomaalida magac u guyseena waxaan laabta uga guuxayaa gabaygu waa hiile waa gogoldhiggii maansadii iyo gibil xirkaygii iyo marka hore salaan gaaraha baan soo gudbinayaa inkastoo gudoodiga habeen guuro lagu raagay inkastoo halyay geesi iyo gabanno loo waayay inkastoo duruuf guuna iyo gudoba loo qaatay inkastoo gadaafiye dhib iyo guudi hari waayey markii ay galoofowday baa gama adiideene markii ay galoofowday ayaa gamaadii deena garmadoobayaal iyo nin raga gumaca loo dhiibiya hadba guuto iyo guuto iyo gulufku xoogowiye gabadanada iyo fooraha ugu gabowdeene goobaha jihaadka iyo runtaa loogu gaamurayo galadaha ilaahay xaqii rag isku soo gaadhiye galadaha ilaahay xaqii rag isku soo gaadhiye guyaal iyo guyaal baa waqtiga gaar u tiristeene dhaxaa guhaadiyo afxumo eedkad gudubteene dhaxaa hasheeni gurneyd godol tidhaahdeene dhaxaa xaqiiqadan gurucan gereere fulayseene dhaxaa gufaaciyo col iyo geylan huriseene galdalooladii beenta iyo faankibaa go-aye gaaladu wixii ay dhiseen laga gol runaaye waa ka gabaabsiyey waxay xooga geliyeen afrikaanku way guurayaan maalmo gudahooda guddoon faraxle iyobaa ku xigi dhaadashiyo guule guddoon faraxle iyobaa ku xigi dhaadashiyo guule gocor iyo midkii liita iyo fuluhu waa gowe gaashaanka waxa loo ogaan geesi diriireeday golcastiyo kaliilahaba waa loo gubtahanyoone gaagaabsan mayne xilbaa guudka noo sudhane ninkii garasho diidaba nin baa meel ku gowriciyo gaagaalayaaliyo magaan waa la gees mariyo garbaduub waxaa loo xidhxidhi gees dhagoolahae gudciyo cadaba waa la miri labada goorooda sooyaalka meeshuu ka galo guniyo caadkeeda asalkaba gurguurtiyay intii gaalo naga raacday gumaadkii shisheeya intii ugu gargaaraysay garmaqaatayaaliyo kuwii ina garaacaayay umarada gumaysigu dhalaa qoorta laga goyne galabiyo habeen baa la furan quruxdii goobweyne gobti reerugaasdiini iyo guurti baad heliye gaajada waxaa kaa afurin golo ansaareede gudoodiga waxaa lagu ballamay xamar gunteediiye gurmadkii saleebaanadiiyo garab ma weydeene geediga waxaa lagu nagaan buurihii golise iyagaa garaadadu midnimo gaarka ka ahaaye gacmo furan waxay kuu ogaantan iyo guumayse gurigii hargeysiiyo burciyo guban intaa taalla gaashaama waxaa kaaga iman rag iyo gaadiide ogaadeen gar duur iyo dhulbaygeesh ka soo kicine guda biirsi iyo ciisayaal kuma giriifeene gobanimo waxaa loola tegay gaarisiiyo hawda innagaa galbeed iyo xoreyn gobolladeenni iyo guud ahaanba soomaalida hiil inoo geliya gacaltooyo soo raagtay baa herer la gaadhsiine gondhariyo waxaa loo socdaa tan iyo goojaame gumis iyo gambeeluhuba way soo gadaal noqone towxiidka waxaa loogu geyn gubadadoodiiye gebagaba waxaa noo ahaan geeri sharafeede hadba geesigii noo kacaa raadka sii guriye gaalada intii soo hadhaa gibir la weydiine gunna iyo heshiis beena iyo gows wax lagu qaato ha goblama islaamnimo ninkii guunyo dhaafsaday waxaan markaa uga jeedaa gabayga gaafmeer waxa weeye inaanu xaggaasaan u soconnaa soo garan mayso walaal maxaad aragtay waxaan arkay dad raba inay halkan u socdaan raggaan arkay halkanay u socdaan tan waa wixii aniga awoogay raadin jiray waa wixii awoogaygii ka horreeyay raadin jiray waa wuxuu asalkaygu abtirsiintaydu halkay mari jirtay halkan weeye aniga abtirsiintaydu amisom iyo uganda iyo burundi iyo maaragtay balkanization waxaas ma marta aniga abtirsiintaydu laakiin taariikhdu miyaanay bedelmi karin oo madaxda qaar iyo dadka qaar waxay yidhaahdaan taariikhaha 1992 iyo waayahaas ayaa u dambeeyo waa la walaaloobay oo waxbaa isbedelay seed u aragtaa arintaas anigu dadka isdhiibay kuma jiro ninka doonaya inuu yidhaahdo waxbaa isbedelay dhinacii naga soo horjeeday waxba iskama bedelin isagaa doonaya inuu anaga dhinacayaga wax ka bedelo siduu rabay inuu wax u bedelaana waxa weeyaan si isagana dilaysa anigana i dilaysa kuwa naga dambeeyana dilaysa soo garan maysid taariikhda lama qoro iyadaa isqorta saas daraaddeed ninka yidhaahda waxaan doonaynaa in la bedelo waxaasi waa maaragtay waa siyaasadihii hore traditionalka ahaaye maaragtay ummaddu waa inay integration iyo isdhexgal iyo waxwada waxaas ninka waxaa sheegaya wuxuu rabaa inuu milmo wuxuu rabaa in nala liqo waad fahamtay haddaaba nala liqo in yar baana soo jeedo annagu ma rabno in nala liqo soo garan maysid marka ninkaasi ninkaan mabaadida ku kala tagnay weeye way dadka sida gaarka ah uga hadla arrimaha halganka ama xaaladda waddanka ka taagan gaar ahaan dadka komantiyada kaasoo dhibtay oo kale marka la fiiriyo waxay qaarkood leeyihiin abwaanageeye dhibaatada meeshay ka jirto waddanka waxaa ka mid ah waqooyiga halkaas muxuu jihaadkii iyo halgankii uga geli waayey maxaad ka oranaysaa su-aashaas aragti gumaysi weeye qofka soomaaliga ahee dadka qaarkood waxaa laga yaabaa si aan ku talagalahayn ama aan fahmahayn inay dooda noocaas uga soo baxdo laakiin aragtida asaliyan aragtida sidaas ahay qofka ay doonto waxa ka timaado qof ahlulcaqliya qof maaragtay aan faham badan haysanin, qof ku talagalaya oo dan isagu kale, siday doonto aragtidu waxa ku timaado. Laakiin aragtida lafteedu aragti gumaysi weeye. Waa aragti doonaysa inaan labadeenu dabka kala qaadanin. Ee saciimadooba iyo sici cadda iyo wixii sheekooyinkii Soomaalida ay wax noqdaa. Taasi taas weeye. Waxa walaal ku xiga. Marka la dhiganayo Introduction to Political Science waa galaaska ugu horeeya ardayda School of Political Science markay isdiiwaangeliyeen. Chapter ka koobaad ee loo dhigo marka political science iyo waxaas loo sharaxay iyo waxaas loo sharaxay sub unit ka ugu horeeya loo dhigaa waxa weeye waxa la yiraahdo elements of state waxa weeye tiirarka ay dawladnimadu ku istaagto weey soo garan mise ku security guna waxaas wax u dhowbay qaatan maxaa elementska waxa elementska marka aad doonayso inaad nidaam samayso marka aad doonayso waxa koobaad waxa u baahan tahay dad soo garan mise inaad dad haysato marka dad hesho waxa labaadeed u baahan tahay waxa weey waa dhul waa territory waa meeshi fikirkan iyo aragtidan aad xambaarsan tahay aad ka hirgelin lahayd marka waaqac Soomaaliya marka qofka maanta fahamsan ya uu fahmi kara sababtan anagu halkan u joogo dadka halkan dhulka deegaanadan Ilaahay maartay uu ku beeray Ilaahay sharaf buu ayuu gaarahay horta siiyay dadka dhulkan degan halkan diintooda lagu badbaadinayo oo dadnimadooda lagu badbaadinayo oo maxaa la yiraahdaa jiritaankooda dambe lagu badbaadinayo inay dhulkooda ku soo dhaweeyaan oo Ilaahay ku bulaaliyo dadkan Ilaahay sharaftaas u horta sii Ilaahay baan cid doona sharafta sii taas waa dhulka intiisa karana waa loo socdaa soo garan mise marka qofka fahamsan sida state loo sameeyo sida maamul loo dhisa iyo sida aragti loo riixa ya elements of state qofka fahamsan walaal dootaa muxuu hebel halkaa u tagay dootaasi islaasma nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam reer ma kuwa tiirarkiisii dawladnimo maka way ku dhismi kari waayay soo garan mise tiirarkiisii dawladnimo xagee ku dhismeen madiinay ku dhismeen marka tiirarkiisii dawladnimo markuu madiina ku dhisay ilaahay madiina maxaa la yiraahdaa oo maartay arintaas ku sharfay ayaa marka islaam oo halkaas ka bulaalay oo meelaha kale ee adduunka uu markaas ama kale la tagay marka waxa weey qofka sidaa u fikiraaya wixii doonto isaga ka ahaad laakiin aragtidaas aragti dhalada oo qof Soomaali leeyma meeshan jooga waa Soomaali meeshan socda waa Soomaali meel ka durugsana waa u socona hadii Ilaahay ila soo garan mise marka walaal waxa weeyaan muxuu hebel halkaan u tagay muxuu halkaan u tagay suurtagalnimo wax la yiraahdo ayaa wax lagu dhisaa suurtagalnimada marka qofka raba inuu wax fahmo waa fahmi karaa waslas waatay aad baad mahadsantahay abwaan in badan ka hor wareysiga waxaan akhriyay gabayadaada qaar waan daawaday waxaad xoog saartaa xabashida maxaa ku daba dhigay walaal waxaan isleeyahay xabashidu waa gobolkan geeska Afrika la yiraahdo waa gobol aad u muhiim ah siyaasad ahaan dhaqaale ahaan strategy ahaan waa maaragtay waa gobol ethnicity kala duwan dad maaragtay afafkoodii qoomiyadoodii wuxuu kala duwan yihiin waa very fertile land waa dhul maaragtay khayraad badan ka buuxo very strategic way saas daradeed gobolkan inaga taariikh dheer oo inaga horeysay baa jirta inagu hadda taariikhda bilaabaynaa nimanka Habashi la yiraahdo waxay calanka u sidaan koow diinta kristanka calankeeda inuu saydareeyo dhulkan hammigoodu waa kaas anigana hammigaygu waxa weeye hadaan Soomaali ahay calanka muslimka ee tawxiidka laba sidaa horta taa waa isku haysanaa anaga iyo Habashi iyo wixii la socda dan la waa isku haysanaa soo garan mise marka taariikhda dheer oo dhan waxay noo sheegaysaa waxa la isku haysta wax weeye waa dal iyo diin labadaas la isku haya iyaguna waxay rabaan dadnimadooduna inay korayso diintooduna korayo ayaguna waxay rabaan inay diintooduna korayso dadnimadooduna ay korayso midba waxay rabaan inuu ka kala liqo soo garan mise boqolkii sanadooda ugu dambeeyay intii horeba marka laga yimaado boqolkii sanadooda ugu dambeeyay wixii doonaaba ha sababaan laakiin Soomaalida la riixay ayaa la riixay waa tamaanta marka qof Soomaaliya ka keenin karta maxaa la yiraahdaa waxyaabaha hadda magmaqlaysi karta faraha badan leh aad maartay maalin walba aad maqasho saas daraaddeed walaal waxa weeyaan aniga wixii awowgay uu difaacanayaan difaacanaya soo garan mayst wixii awowgay uu difaacanaya taariikhda dheere aanu leenahay wixii ay noo dhigtay ayuunbaa su-aashaadi weydiisa haddaan jawaabteeda weeyaan walaal waxaasaan daba socdaa anigu soo garan mayst iyaguna way daba socdaan iyaguna way daba socdaan waxooday rabaan inay hirgeliyaan anugutaydaan rabaa inaan hirgeliyo markaa taariikh baa noo dhaxaysa diin baan isku haynaa dal baan isku haynaa dad baan hadda isku haynaa soo garan mayst isu awood sheegasho assimilation iyaguna waxay rabaan inay annagana milaan annaguna waxaan rabnaa inaan iyaga milo waa sidaas ulaa wayhay daawadayaal weli waxaan dhex muquranaynaa waraysiga aanu la yeelanayno abwaan nageeye cali khaliif abwaan hadda waxaa taagan arinta badda soomaaliya heshiis xabashadu waxay leeyihiin bad deked dhul ayaa naloo saxiixay maxaad ka oranaysaa seese u aragtaa walaal waxaan u arkaa sidii qof soomaali ahoo miyir qabaa uu arko ayaan u arka waa arin halis weyn le soo garan mayso waa arin ay tahay inaanu qof soomaali hi yeelin waa arin de wixii awowgay diiday in maanta anigu aan yeelo runtii wax aada u qaraar weeye saas daraaddeed jiilkii soomaali ugu gunsanaa taariikhda inta la garanayo ayaan aniga iyo adiga iyo inta maanta noole aan noqonayna hadday waxaasi suurtogalaa markaa qof kasta oo soomaali ahoo miyir qaba wixii uu ka aaminsan yahaan ka aaminsanaa waa meeshii la rabay in waqooyi lagu liqo kadibna soomaali oo dhan lagu liqo kadibna taariikhdii hadda aan sheegayo la kala difaacanayay een aniguna kor u socday isaguna hoos iyo xeeb usoo socday meesha maanta dooddu ka taagan tahay waa zeyla marka waa ruush iyo maraykan waa oo ku kala murmaayo moska iyo washington waxay la mid tahay hadda aragtidan nin kale la putin oo washington dul fadhiisto oo dadna nin maraykan la weydiiyo sideed u aragtaa in washington uu ruush ku yimaado saasoo kale occupation soo garan maysid marka saasaan walaal anigu ayaan manar in la yeelana maaha qof soomaali inuu arrintaas yeelo maaha ma suurtagal maaha inuu qof soomaali arrintaas aqbali karo maxaa dhibaato ay leedahay hadafku waa in soomaalida la liqo waa in nala liqana dee ma rabo jiritaanka waa identitygayagii identity maahmaah aan fiicnayn baa jirta laakiin soomaalida ku maahmahaan waxay yidhahdaan nin gabadhaada rabaa inantaydaan ku siiyey guuso kuma jooganayo soo garan mayse waxaa la rabaa deked wax lagala soo dego maaha waa dhul iyo bad la qaato soo walaal garan mayse annagu wax la qaato ma hayno marka etoobiya waxay rabto waa waxaan kuu sheegaya waa waxaan kuu sheegaya marka qofkii soomaaliya arrintaas isku day inuu aqbalaa dhimashadiisi buu gacantiisa ku saxaa marka ma u qalantaa muuse kale wuxuu yiri diyaaradda etoobiya kale ayaa sheer nalaga siinayaa caalamka ayaa nalala garabgelayaa arrimahaas ma u qalantaa baad is leedahay heshiiska mase loogu garaabi karaa walaal ma aragtay frankly speaking dhul horta aqoonsi laguma bedesho markaan si rational aan u wada hadal dhul la bixiyo ama maxaa la yidhahdaa bad la bixiyo aqoonsi laguma bedesho meeshan meeshii la aqoonsanay weyaan marka dad la siiya xaggee la aqoonsanaya ethiopian airlines iyo maxaa la yidhahdaa sheerar xaafad iyo hebeliyo magacyo maaragtay lagu qaato I think maaragtay that's a crazy idea waa arrinaan aan qof soomaali aanu maqli karin madaxda dowladda federaalka marka taa laga yimaado aada bay arrintan uga hadleen weliba si kulul waxay yidhaahdeen waan ka difaacaynaa etoobiya mana qaadan karto baddeenna seed u aragta arrintaas labadii kun iyo koob iyo tobankii ayaan gabay tiri la yidhaahdo weli lama xoroobine adaan dhuuxin xaajada ee xudurbu gumaysigu qabsaday xalayta fiidkiiyo xabashigu wuxuu soo wadaa xulafo shaydaane waa xeebahaygii waxay niman xaraasheen inin rag xaqiisii la dhacay taa xamili waaye waa xeer inoo yaal haddaa xamari lowdaane xaragana ma naawilo intuu xaal sidaa yahay mar haddii xakamihii go-ool la isxiniin taabtay xarakooyinka adigu ogtahay malu xaaraan ka wada waxa weeye waxaa laysku haystaa dilaalka yaa qaadanaya heshiis baa lagu yahay soomaaliya in la iibiyo garan misuula yaa ku ah wixii aan ka hadlayay waanay ku guri dadku waa kala baxeen markay dadku walaal kala baxeen rag uu mabaadii ku kala tegay wixii adeegayaasha af soomaaliga ku hadla aan kuu sheegayay waxay heshiis ku yihiin in soomaaliya ay dilaalka qaataan oo iibiyaan heshiis bay ku yihiin waxaan laysku haystaa waxa weeye dilaalka yaa qaadanaya yaa dilaalka qaadanaya markaa niman dilaal isku haysta ayaad magacyadooda cabdifataax u iigu celcelinaysaa mabaadi iyo aragtiiyo dal difaac iyo dowladnimo difaac iyo ummad difaac ma ah laakiin waxaa laysku haystaa maaragtay dhadhamada meeshaas ka imanaysa iyo maaragtay sida ayna kala noqon karto wata qadiyadan marka dadka soomaalida ah aada bay uga hadleen dareenka ay ka bixiyeen iyo siday uga hadleen maxaa kaaga baxay dadka soomaalida ah si guud waa bogaadinaya dareenka arintaas ay ka muujiyeen waa bogaadinaya waxay muujiyeen sida ay uga xun yihiin iyagu oo goob jooga in dhaxalkooda la qaybsado iyaguna ay gunnimo iyo dulleysi iyo gumaysi ay ciidooda imakaba way ku jiraan wax waxaa ka daran ay ka dhacaan dadka si guud waa bogaadinaya dadka reer waqooyina si guud iyo si gaaraba iyagana waa bogaadinaya ee arintaas ee gondahooda la doonayo inay ka bilaabato duu garan mayso laakiin intaasi kuma filla ana waxaan qabaa intaasi ma ku filla waxaa ii muuqata dadku weli inaanay fahmin halistu inta ay leegtahay halistu inta ay leegtahay inaanay weli dadku fahmin baa ii muuqata saas daraaddeed waxaa jirta odhaah aada u caan baxday oo maaragtay ah ethiobiyaanku waxay rabaan iyagoon xabad ridin inay waqooyi qabsadaan iyagoon xabad ridin inay waqooyi qabsadaan demographic change inuu dhaco 2015 eed markii aan gabaygii dhayiga tirina dadkurbana intaa uga ka hadlayeen waxa socda saas daraaddeed khatartu inta ay leeg tahay dadku inaanay weli wada dareemin oo miisaankaas aanay helin ayaa horta ii muuqata gabay baa waxaa ku jiray la odhan jiray goobyaal 2022 adduunyada guyaal iyo guyaal gebi ahaanteedba markay garasho diidaba rag baa doorta geeride gubanimo ninkii doonayay geesi baa kacayay marka gowrac lagu aarsaday guuli dhalata waxaa taalla guudkeeda sudhan gororku waa dhiigi adduunyada walaal marka sidan oo kale ummaduhu ay isugu gardaroodaan ee damacu halkan oo kale uu gaadho rag baaniyo naftooda huro oo dhiigooda ummadooda ku badbaadiya wixii marka maxaa la yidhaha school of realism the power politics wey waa muruq iyo cudud iyo inaad wax iska celin karto saas daraaddeed waxaa walaala ii muuqata dadku aragtiday qaateen waa maaragtay waa ku bogaadinaya laakiin diyaar garow baa lama huraan in la diyaar garoobo la diyaar garoobo la diyaar garoobo ayaa walaal lama huraan nimanka hogaanka waxaan leeh iyo kolley cimri uma hadhin inaanay ceeb ka tegin oonay ummaddaa ceeb uga tegin ayaan iyagana u sheegi lahaa haddii ay maqli karaan ceeb noocee ah sidee ceeb uga tegayaan ummadda walaal in zaylac maanta la qaato anuu ceeb ka weynoo qof soomaaliya ku dhici lahayd ma aqaano markaa ninkii taa hormuud ka noqdo wuxuu ka tegay waxaan qof isaga ka horreeyay ka tegin watay abwaan waxaan ku soo jirnay arinta badda iyo Itoobiyaanka qadiyadan Zeylac iyo badda wax gabay ah oo aad ka tirisay ma jira walaale waxaa jira gabay la yiraahdo dhabanahays la yaab wey waxaa lala yaaban yahay waxa maanta maaragtay Soomaali dhulkeedii ka dhacayay si guud iyo si gaara arrinta hadda aad carabka ku dhufatay marka gabayga dhabanahays la yiraahdaba ayaa jira muxuu si gaar ah diiradda u saaraya nin dhabanka iyo gacantaysa saaray nin yaaban horta weeye taas waa koo nin aan fariisan talabaadna waxa weeyaan dadka arrintaas ay khusaysay Soomaalida si guud si gaara dhalinyarada oo ah dadka maanta mustaqbalkoodii uu taagan yahay waxaasi iyaga ay khatarta ugu weyn ku yihiin xoogii dalka iyo ummadda iyo dalkana maaragtay ah inay waxaa iska diidaan intaas walaal ku saabsan yahay marka dhabanahays wuxuu yiri sharaacada ninkii dhinac maray iyo dhoohan keligeed ee dhugmanimo aan lahayn iyo ninkii dhuuntay ha sharaacada ninkii dhinac maray iyo dhoohan keligeed ee dhugmanimo aan lahayn iyo ninkii dhuuntay ha u cabanay dhal shisheeye iyo kii habraday lama dhagaystaana dharaariya wixii nooltashigu iga dhammaan waayey ma dhakoolo ruuxii niyada hawle dhibaysaaye dhafarka iyo soo jeedku waa dhaaxa abidkaye hadba waxaan la sii dhoololayaa dhaawacaan ahaye dhafooradu waxay ila guteen waan dhadhabayaaye waa dhabanahays xaajadan dhuux ku leeyahay niman baa dhudhuub adan ka riday sidigtii dhaameele dhaxalkeenni bay tuuganimo dhaqaya siisteene iyadoo wixii hore u dhacay dhiidhihari waaye saa kana dhibaatadu hadday tarihii soo dhaaftay xeebaha dhammaantood haddii xabashi loo dhiibay hadba koran la dhaansaday haddii dhidar la muuneeyey alla ilahay dhigaaliyo war way kala dhaqaaqeen macnaa hadal xilligeedu waa dhalinyarada Soomaalida ha wuxuu yidhi hadba koran la dhaansaday haddii dhidar la muuneeyey alla ilahay dhigaaliyo war way kala dhaqaaqeen dhalinyarada Soomaalida ay hay dhaliiline dibadaha kuwii dhoofay oo waa fariin dhabahe mar haddii han lagu dhaato iyo teeni dhicisowday dhacdiidka iyo jiifka waa soo dhadhamiseen warniyu haddii maaragtay iska fadhi iyo iska waxaasi hadday macno leeyihiin waa la soo dhadhamiyey dhacdiidka iyo jiifka waa soo dhadhamiseen ficilkiini baan dhowrayaa dhumucda weynaaye waxba yaan caleentii la dhilana ku dhacanteene waxba yaan dharaariya habeen muran ku dheeraane waxba yaan adduunya la dhaqan dheefta xoolaha waxba yaan dhaqaaliya la helin dhegiyo maamuuse waxba yaan aroosiya la dhigan dhaadashada guure waxba yaan dhabeel iyo la qabin dhudi filkeediye dhadigiyo labood hawsha way naga dhaxaysaaye hadal dhiga dhufaysyada camirada iyo dhalanteedka dhayal diida hawsha u dhaqsada socodka dheereeya dalka dhiciya dhiilada u kaca dhamac u taagnaada dhagaraha gumaysigu yaqaan dhab u daraaseeya dhalalaabad iyo sheekadii dhinac ka weydaarta dhiifooni kama maarantay dhiirigelin yeesha dhar magaale iyo xiisihii run uga dheeraada gunbaa dharaga lagu seexiyaa dhuuni ka ahaada gubanimo dhibbaa kaa xigtay samay ka dhuubnaada hala waa dhambaalaan u diray dheega xabasheede cid ku soo dhaweysa iyo haddaad daanta filanayso intaad dhulkayga iska qaadato dee haddii aad isleedahay waa lagu dhaantayn doonaa saxbaa lagu garaaci doonaa hala waa dhambaalaan u diray dheega xabasheeda cid ku soo dhaweysiyo haddaad daanta filanayso ummad dega nuglaatiyo haddaad daraqna moodayso dhawaaqiina iyo sheegashadu nooma dhaadhicine dhasalaalaqiyo baanisuhu way iska dhalanteede waa isu soo baxayo bad baanu xilli wax badan baa laga soo sheegay nimankaas aynu hadda hadalhay dhasalaalaqiyo baanisuhu way iska dhalanteede dhulka iyagu agoon maaha iyo dhaxalka yeelaay guutooyinkii loo dhisaa dhooban furimaaye dhalandhoolka iyo raacdaday gucasho dhuubteene dhirta iyo waxay weheshadaan dhaxanta jiilaale kumanaan iswada dhaarsadoo dhiiran baa maqane naabaalada dhacaya iyo dhamacda baaruuddu axdigaynu meel dhiganay iyo dhimasha weeyaane dhiigiyo waxaynoo ballanay dilya dheecaane nimankaa badda doonayana fariintaydu waa intaas dhalinyaradana intaas kale wata abwaan waa gabay runtii aada u dhumuc weyn waxaad ku baaqday in hadalka ficil loo bedelo ayaad ku baaqday intaanan horay u sii socon gabayga horta adigu halkee buu kaa soo galay waa tii la oran jiray haddaan gabayga uurkoo bukiyo arami kaa keenin asaan oog jacayl iyo kalgacal kugu ijbaaraynin, afka unbaad ka leedahay tixuu arar ma yeeshaan. Halkee kaa soo galay gabayga? Cabdifataax walaal, marar kalena waxaan umalaynaya inaan sheegay, horta gabaygu waa iska heyba un weeye. Hadduu ahaan lahaa wax ninkii cadhoodaaba uu gabi karo, dad badanoo cadhaysan baa jooga, waxba kasoo bixi la'ayay. Duu garan maysin hadday hi maaragtay dhaxal iyo maaragtay dadkii kaa horeeyay waalidiinta ahaayoo gebi jiray ay tahayna, waxaan isleeyahay reero gaaraho gabyaa unbaa soomaalida ku jiri lahaayo dee iyagu kala dhexdhexla oo mid aabihii gebi mid awgii gebi dadna sidaa maaray. Waxaan iyo isleeyahay waa iska hibo, waa qeybaha ilaahay dadka wuxuu qeyb qeybi, qeyb ka mida halkaa meel uma dhaafin karo, halkaa meel uma dhaafin karo. Waa tahay markii la rabo dee in wax la bedelo, dadku waxay leeyihiin dad iliid ah oo hormuud ah oo dadka hogaamiya, culimada kamida, aqoon-yahanka kamida, maxaa fariin ah oo dhinacaasna aad u diri lahayd? Anu waxaan isleeyahay horta waa la qasban yahay, waa la qasban yahay qof kastoo si rational u fikira wuxuu arkaya maanta waaqica hortiisa yaalla in la qasban yahay. Optionskan haysanaa ma badnaba, optionna badanoo aan kala doordoorano ma haysan. Haddii danta guud ay burburtona mid gaarhiniyo ma jirayso, suurtagal maaha inay jiri karto. Optionadaan haysano oo dhanna way soo urureen, ilaa inta ugu badan leh ayay soo urureen. Waxaa jiray gabay intii aan hadda meelahan joogay qeyb ka mida, caawa gabaygaas ma kuu marin doona laakiin qeyb ka mid aan kuu sheegi doona, wuxuu ku saabsan yahay haddii waxa jira ay sidaa usii jira ay ahaadaan, waxaa la yidhahdaa qof kastaa jidka uu ku qasban yahay maaragta. Wuxuu inta uu hargeysay kufrigu xamar ka heesaayo hooyaalaydii gabayga iyo dhaaftay hadalkii iyo hagardaame kama dhowrsatiyo hadiya laayaani meeshaan u socda waa halkaas. Ya waa lagu qasban yahay meeshaan ku leeyahay, hagardaama kama dhowrsato iyo hadiya laayaane hoombara waxay soo wadaan kali hor joogaayo hoosaasintaa nagaga daran soo hulaabsiga, ninaan ogahay ninkan duulimaadka igu ah inuu la socdo ayaa wuxuu rabaa inuu ii soo hulaabto ii hoosaasiyo cadow. Waa raggii hadda aad sheegaysa hebel baa baaq soo saaray, hebel baa waxaas hoosaasin, hoosaasintaa igaga daran. Soo hulaabsiga iyo goobanimo dabaleel lagama helo waana la hubaay, hanta toobsi kama maaranti iyo higil colaadeede markii ay huluulaha gashaan huray naftaydii, heec iyo magaan dowladnimo kuma haleeyeen. Nin wax lagu haleeyaa niyuu jira, heec iyo magaan dowladnimo kuma haleeyeen. Aniguba hantaaqiya dhib iyo jiidhe halistii iyo harka galay habeen iyo dharaar waan hamiyayaay, habaqlahan isdhaafiya warkiiyo hugunka yeedhaaya, hal xidhaalahiiyo sheegashada lagu haliilaayo, hanjabaadda iyo baanisaha hilowga ciiddeen waxa laysku haystaaba waa sidigti hoobaane. Waxa laysku haystaaba waa sidigti hoobaane, waa lama huraan. Ya waxa laysku haystaaba waa sidigti hoobaane, waa lama huraan dhiigga iyo hiilka dirireede. War ma garata cabdifataax warri walaal, waa lama huraan, optionnadu ma badna, waa lama huraan. Marka walaal waxaan uga jeedaa gabigu waa dheer yahayo markale aad leedahay dagaal baa qasab ah walaal, qofka waa la qasban yahay, maana option iskuma badna. Qofkii isagu surrender samaynaya, isdhiibaya, hogaansanaya ma ku jiro waxaan ka hadlay. Laakiin xal kale, siyaasadda ayaad soo baratay adduunka, mararka qaar siyaasadda ayaa wax lagu xaliyaa, diblomaasiyadda wax lagu xaliyaa, fursadaas ma haysana miya haddaan nahay Soomaali? In diplomatic relations marka la leeyahay maaragtay bilateral ayaa wadahadlayo, wax isu sheegayo, negotiation samaynayo, maaragtay isu tanaasulay, horta waa power balance inuu jira waa principle-ka kuwaad waa kaas, in labadaa qolo inaanay qolo moodahan inay qolada kala liqi karto. Ciddaad ugu leeday markaa diblomaasiyada waxa lagu xaliya waxa weeye waa cid aaminsan inay iliqi karto. Marka qof rababa inuu iliqo, sidee buu negotiation siiyo maaragtay mediation siiyo maaragtay gorgortan seen u wada geli karna, wuxuu rabaaba inuu iliqe. Horta dee waa inaanu iliqo, horta waa inuu halkaa taga dee eeg meesha laysku haysta marka dee zeyl cawe. Soo garan maysid marka nin zeyl ay igu haysta walaal, wadahadalka dee iiga furan, nin gurigayga igu haysta iyo caruurtaydii iyo maxaa la yidhaahdaa ma umalaynayo. Marka waxaan u jeedaa walaal waxa weeye waa lama huraan, ya dhiigga iyo hiilka dareereed meeshaan u socday maaragtay gabayga adday xusuusiisay halkaas ahayd. Marka niyahow anigu walaal waxaan isleeyahay كو وحال لغو قصبانيا يا وحاولا لغو قصبانيا إن عرنتاس فعل لغاقات شواب وارتوا لغو قصبانيا واكو إن دادكو أي دين تو ذا يدد نمدو ذا إيا محالا إيدا هذا شريتان كو ذا إيا محالا إيدا هذا نفتو ذا يدامير كو ذا إني دفاع ذا وارتنيو والغو قصبانيا وا individual level analysis هذا وحي مريسا وقف كستم مسؤوليات صارو شو قرن مسؤولا individual level analysis واي قانا رديت هذي school of political science وا individual level analysis أي مريسا تاسو انتا سؤال الوحي إيه راح دالين يراد waxa jiraa maamaha soo wax leed baa jirta waxa jiraa hooyo kasta gorgoriyo dhawrto kay dhashaabay jiraa gorgork waxaan leeyahay maanta iyo maalinta kale maalintii waxa socda aadiidi lahayd way bari ma jirto bari ma jirto waad qasbantahay waad qasbantahay waad qasbantahay taas inta soo odayad waxaan leeyahay waxba shiidinka anaga yaqaan markaan warka soo ururay in bal faragelinaha kaliya waxa smeel iska dhigay hadda meesha qadiyadaas aan ka hadlin aanu laab waxba shiidinka anaga yaqaan waxaan ku hadlanay idinka noo sheegay soo yaalka taariikhada idinka idinku dhex jira ayaan ka baranay waxaan ku hadlay waxaan leeyahay amriyiin aab iyo gudub iyo gunnimo aan deegaanada iyo dhulka iyo dadkaas aan ka suulin maaragtay ha uga tagin taariikh cusub oo gunnima ah noo qorin culimada iyaga waxaan leeyahay waa taqaanaan diinta maanta halkay wax marayaan waa taqaanaan mas-uuliyadda idin saaran nin waliba waa garanahay ninkii isagu iska diida mooyaan nidaamyada dadka nidaamyada ma askarta uwa ciidan mada uwa waxa noocaasa waardiyey gunnimada la rabay inuu badkaaga iyo gurigaaga iyo waxaaga lagu qaato ninka ilaalinayo waardiyey howa waxaan lahay laba jeer fikir twice ayaad u baahan tahay inaad fikirto waxa aad difaacaysa gunnimo adiga la rabay in lagugu gumeeyo inaad difaacato aniga waa ila qaraada marka walaal intaasaan leeyahay iyagana ugu dambeyntii marka ragga dagaalamay iyagu dhagarta mar hore ilaahay uu ku baraarujiyey biyagana hawl weyn u taal tawlaadu weyn ayaa u taal waxa jira gabay la yiraahdo diilaliyo oo safarkaygaan meelahan ku marmaray ayuu ka hadlaya ayuu ka dhashay kama hadlaayo laakiin soo socodkaygi meelahana soconay wuxuu yidhi danta naca dagaalada u kaa celiya duulaanka dabka huriya duunyada la baxa dirirta xoogeeya u dib jira daleelada xamila diifta ku ahaada dalka dhiciya diinta u halgama damaca weyneeya harka diida daaraha ka taga dumar ka dheeraada gudka dumiya daafaca u gala meel fog ugu daata dadaal bixiya heensaha dugsada duurka ku ciraysta cirka dega daruuraha huwada diiradlaha booba digtoonaada fiirada ku dara daran u taagnaada idinkana shaqadaas ayaa idiin taalo daawadayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa guud ahaan waraysigii gaarka ahaa ee aanu la yeelanay abwaan nageeye cali khaliif tan iyo intaanu ku kulmi doono waraysi noocan oo kale ah waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu abwaan idigana aada baad umahadsan tahay waraxmatullah adigaa mudan barakallah